Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela, 15 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy PiSu ruszają w Polskę. Z wyborcami spotkają się dziś członkowie rządu i parlamentarzyści. PO i Nowoczesna stworzyły koalicję obywatelską. To będzie wyjątkowy koncert, zapowiada Sting, który wraz z Szagim wystąpi w studiu Polskiego Radia. Dziś w całej Polsce planowane są spotkania z udziałem przedstawicieli rządu, władz PiSu oraz parlamentarzystów tej partii. Z wyborcami spotkać się mają m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiSu Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także wicepremier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak. To początek objazdu po kraju, który ma potrwać do lipca. Pierwsze spotkania odbyły się wczoraj. Premier Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Grójca i Nowego Miasta nad Pilicą. Szef rządu mówił tam o nowych programach PiSu. To m.in. ulgi dla małych i średnich firm, wsparcie dla rodzin oraz miliardy złotych na przebudowę lokalnych dróg. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że chce rozmawiać z Polakami, by poznać ich potrzeby i oczekiwania, a potem móc dopasować aspiracje do możliwości. Premier deklarował wsparcie państwa przy budowie czy modernizacji lokalnych dróg oraz pomoc w rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Nasz przebudowany system specjalnych stref ekonomicznych obejmie terytorium całego kraju. I takie powiaty i gminy jak chociażby tutaj, Nowe Miasto nad Pilicą, będą w sposób dużo prostszy mogły pozyskać inwestorów. Mariusz Dziuba, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą, liczy na większą niż dotąd pomoc państwa. Ta rzecz wyniknęła niedawno w rozmowach z panem premierem. To jest właśnie ta strefa, ta Nobrzeska strefa. Mamy tutaj podstrefę i mam nadzieję, że po jakichś rozmowach zarówno z kierownictwem strefy, jak i z panem premierem uda nam się zagospodarować tą strefę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zamierzają odwiedzić około 700 miejscowości w całym kraju. Z Nowego Miasta nad Pilicą Anna Orzeł, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska pod takim szyldem, Platforma Obywatelska i Nowoczesna pójdą do jesiennych wyborów samorządowych. W Warszawie odbyła się mazowiecka konwencja samorządowa obu partii. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że nie jest to zjednoczenie formalne, ale programowe. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. Wydaje mi się, że to nas połączyło i te dziesiątki rozmów i spotkań dzisiaj znajdują właśnie tu w Warszawie, na Mazowszu, dobry finał. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że koalicja Platformy z Nowoczesną nie pozwoli na przejęcie samorządów przez PiS. Podkreśliła, że najbliższe wybory będą najważniejszym od lat plebiscytem. Samorząd to bliskość z ludźmi i ich problemami. To codzienne wsłuchiwanie się w głos Polaków i aspiracji, jakie mają. Ale nie działanie wbrew nim, tak jak robi to PiS. Porozumienie ma charakter krajowy, ale jak mówiono, konkretyzuje się na Mazowszu. Koalicja Obywatelska ma się opierać na trzech filarach. To wspólni kandydaci, mobilizacja i frekwencja. Pod hasłem Jestem za życiem odbędzie się dziś 13 Marsz Świętości Życia, który przejdzie ulicami Warszawy. Jego uczestnicy jak co roku będą manifestować w obronie prawa do życia każdego człowieka. Zgromadzą się na Placu Zamkowym, by stamtąd wspólnie o godzinie 12:40 wyruszyć krakowskim przedmieściem w kierunku Bazyliki Świętego Krzyża. Tam nastąpi zakończenie marszu. Sting zapewnia, że koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego będzie wyjątkowy, a widzowie i słuchacze będą się dobrze bawić. Sting wystąpi dziś z Szagim, promując ich wspólną płytę 44876. Obydwaj muzycy odwiedzili wieczorem Trójkę. Sting przyznał, że w czasie koncertu mogą się pojawić utwory z nowej płyty, ale dokładnej listy piosenek nie chciał zdradzić. Lista piosenek jest sekretem, bo tak naprawdę sami jej nie znamy. Właściwie możemy zagrać wszystko. Ja i Shaggy jesteśmy bardzo elastyczni, jeżeli chodzi na przykład o aranżację. Gwarantuję, że będzie dobra zabawa, ale nie musimy się tak przywiązywać do tego, co będziemy grali. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Dzisiejszy koncert Stinga i Shaggy'ego rozpocznie się o 19:00. Będą go transmitować Radiowa 1, 3 i 4. To był serwis Trójki. Informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś ciepło, od 19 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 na południu. Nad samym morzem chłodniej, od 14 do 17 stopni. W części północno-zachodniej może przelotnie popadać. Trójka. Program trzeci. Niebawem będziemy mieli 5. minutę niedzieli. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Epoka Ronalda Reagana, program Gwiezdnych Wojen, nieograniczone zarobki wilków z Wall Street czy komputery. coraz częściej pojawiające się w studiach nagraniowych. Do tego mocne początki turntablizmu, syntezatory, samplery i automaty perkusyjne, które poniekąd jako niedoskonały efekt uboczny zaskarbiły sobie uznanie wśród muzyków działających trochę inaczej niż dotychczasowe gwiazdy muzyki popularnej. Początek MTV, rodzący się hip-hop, potem house i techno. Lata 80. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie, w trakcie którego przywołam nagrania z tego okresu, jak również kilka zupełnie nowych kompozycji powstałych z inspiracji tej dekady. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Kiedy Laswell i Beinhorn przybyli na miejsce, wspomina w swojej autobiografii Herbie Hancock, zaszyliśmy się w moim studiu. Laswell włączył taśmę i od razu usłyszałem skrecze. Zacząłem klaskać. Tak, właśnie czegoś takiego potrzebuję, krzyknąłem. Chłopcy nagrali materiał ze skreczami, perkusją i fajną partią basu. Stworzyli podkład do nowego utworu. Laswell puścił mi jeszcze drugi numer i chociaż nie było w nim skreczów, okazał się ten numer równie świeży jak pierwszy. Słuchając go, uśmiechałem się coraz szerzej. Kiedy taśma się skończyła, spojrzałem na nich i powiedziałem: nagrajmy razem płytę. Pierwszy pomysł stał się bazą nowego utworu, który zatytułowaliśmy Rockit. Zacząłem dodawać inne instrumenty, a później zatrudniliśmy modnego, młodego nowojorskiego turntablistę, który współpracował już z Laswellem i Beinhornem, aby dołożył ów gość więcej skreczów. Nie wiedziałem, że ludzie tacy jak ci z DST, później zmienili nazwę na DXT w hołdzie Malcolmowi X, umieli znacznie więcej niż tylko skreczować. Na albumie Future Shock pojawiło się wiele dźwięków stworzonych przez DST i ich DJ-a, a nie przez syntezatory, jak sądziło wielu ludzi. To była muzyczna rewolucja. Przed Laswellem, Beinhornem i DST prawie nie wiedziałem, co się działo w Bronxie. Teraz nie potrafiłem opisać, jak bardzo się cieszę, że mogę być tego wszystkiego częścią i pracować z chłopakami, którzy potrafili robić rzeczy, o jakich mi się nie śniło. Ta muzyka wydawała mi się ekscytująca i nieprzewidywalna, ponieważ skreczowanie pozwalało na nagłe zmiany kierunku, na docieranie do kolejnych dźwięków i do kolejnych melodii. To była awangarda w muzyce popularnej. Odkrywanie tych możliwości dodało mi mnóstwo energii. To słowa Herbiego Hancocka. Rozpoczynamy nasz wspólny czas zarówno legendarnym utworem Rockit, jak i myślę bardzo ciekawą historią powstania tego nagrania. Rozpoczynamy z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, w czwartek Herbie Hancock skończył 78 lat, a po drugie, z powodu wielu skojarzeń, jakie zaczęły pojawiać się w mojej głowie, kiedy wczoraj wieczorem otrzymałem cyfrową przesyłkę od Wojtka Długosza, czyli pana Krajma. Wojtek jest przed publikacją swojej nowej epki i kiedy słuchałem tych nowych utworów, a potem na dokładkę włączyłem sobie jego wcześniejszą małą płytę, a ta ukazała się w wytwórni You Know Me w 2014 roku, to pomyślałem sobie, że dekada lat 80. ciągle gdzieś tam żyje i w utworach Krajma słychać ją doskonale. Zaczęło się zatem tak zwane pączkowanie myśli, a te zabrały mnie aż do tego miejsca. Pump up the volume. Pump up the volume. Stop! on the record, got the needle on the record when the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, dance. Z roku 1987. Pump Up the Volume jako owoc współpracy Colorbox i R.I. Kane, czyli zupełnie dwóch różnych muzycznych szyldów, które połączyły siły i na potrzeby stricte komercyjne dały światu utwór, który nawet był nominowany w pewnym momencie do nagrody Grammy. A było to, zdaje się, w 1989 roku. Nagranie pod szyldem Mars zostało opublikowane w wytwórni 4AD, ale zanim publiczność zaczęła rozumieć stylistykę house, z którą flirtuje to nagranie, głównie w Stanach Zjednoczonych, często zresztą za sprawą jazzmenów takich jak Herbie Hancock czy Marcus Miller, który dziś również zagości w potrójnym paśmie. W każdym razie obecna była już stylistyka elektrofunku i brzmienie spod znaku syntezatorowego boogie, do którego w XXI wieku odwołuje się Mr. Crime. We'll be right back. Syntezja to jeden z pięciu utworów, które w 2014 roku ukazały się na maxi-singlu pana Krajma zatytułowanym Feel This Way. Utwory, jak już wspomniałem, zostały wydane w wytwórni You Know Me, a już niebawem, bo bodaj 21 kwietnia, ukaże się kolejna płyta Wojtka pod troszkę innym szyldem i w zupełnie innej wytwórni. Przed nami prapremiera epki zatytułowanej Automatic Funk, epki garściami czerpiącej ze stylistyki lat 80. Tak, z niczym rodem z mody na sukces, aż nyt lat 80. dopełniają tutaj na przykład Roland TR-808 i Juno 106. Automatic Funk. W ten sposób przedstawia się tytułowe nagranie z nadchodzącej małej płyty Wojtka Długosza, która ukaże się pod nieco zmienionym szyldem Late Night Science, a.k.a. Mr. Crime. Na płycie usłyszymy Gentlemana z Rotterdamu Azteka oraz Natalii Olivieri, wokalistkę z Chicago. Do tego cała masa sesyjnych muzyków, o których za chwilę. Secret Crush, Late Night Science, a.k.a. Mr. Crime w programie trzecim z gościnnym udziałem Natalii Olivieri, pochodzącej z Chicago. Do wiecznego miasta jeszcze dzisiaj będziemy wracać, chociażby za sprawą samego Herbiego Hancocka, a może też za sprawą jakiegoś utworu utrzymanego w stylistyce właśnie chicagowskiego house'u i powstałego w latach 80., czyli w czasie, który dziś nas interesuje najbardziej. Ale proszę sobie wyobrazić, że ta syntetyczna, syntezatorowa, dobrze naoliwiona maszyna wspomagana była przez wielu sesyjnych muzyków. Mówię była, bowiem te utwory to nie są świeżynki powstałe w tym roku. Z tego, co zdążyłem z Wojtkiem ustalić, niektóre kompozycje mają po kilka lat. No tak to jest w jego przypadku, że on zbiera i dopiero później publikuje. Chociaż tych publikacji wciąż mało. Ja jestem głodny, bo wszystkie jego nagrania bardzo mi podchodzą. No ale Wojtek, jak być może Państwo wiedzą, uczestniczy w wielu innych muzycznych przedsięwzięciach, nie tyle jazzowych, chociaż takie w programie trzecim nieraz się już pojawiały, ale w elektrojazzowych. I tutaj chcę wspomnieć o kapitalnym koncercie, który odbył się nie w zeszłym, a jeszcze wcześniej, w koncercie, w którym Mr. Crime był gościem, a myślę tutaj o występie elektrycznego trio Marcina Wasilewskiego. Tak, tak, drodzy Państwo, jest taki eksperyment, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, jak to się będzie rozwijało, w każdym razie w warszawskim Spatifie elektryczne trio Marcina Wasilewskiego, czyli to klasyczne trio, ale podpięte do prądu, wystąpiło między innymi właśnie z panem Crime'em. Panowie zagrali klasyczne nagranie, kompozycje jazzowe, bo z jednej strony właśnie pojawiła się kompozycja Herbiego Hancocka, z drugiej strony słychać było również katorne Krzysztofa Komedy. Pięknie ten prąd między nimi przelatywał. To był koncert podzielony na dwie części. Myślę tutaj, mówię o pierwszej, która bardzo przypadła mi do gustu. No i trzymam kciuki, żeby tego prądu było coraz więcej w twórczości Marcina Wasilewskiego, a sam pan Crime był znacznie bardziej zdecydowany niż w tych, no nazwijmy to, bardziej akustycznych, jazzowych przedsięwzięciach, gdzie on jako turntablista, jako DJ wspomaga muzyków bardzo delikatnie, na zasadzie nakładania pewnych cieni, pewnych szmerów do muzyki, jak na przykład w kompozycjach granych przez Pawła Kaczmarczyka. Tutaj w trakcie tego występu z Marcinem Wasilewskim i jego trio było zdecydowanie, było mocne skreczowanie, zapętlanie. Wojtek był usłyszany znacznie bardziej. Mam nadzieję, że to przerodzi się w jakieś nagranie, może w jakąś płytę. Trzymam kciuki, żeby się to udało. No ale teraz cieszmy się tym, co niebawem pojawi się na płycie winylowej. Wiem, że jest już zrobiony test press, że Wojtkowi odpowiada to, co zostało wytłoczone. W każdym razie na jego najnowszej małej płycie, która ukaże się pod takim nowym wcieleniem Late Night Science, usłyszymy, a już właściwie słyszeliśmy. Na saksofonie grał Olaf Węgiel. Cyprian Baszyński pojawi się już za moment na trąbce, ale też Łukasz Belcyr na gitarze, Piotr Bolanowski na elektrycznym pianie, Jarek Kulik na perkusji i do tego Fabricio Faberi, nie, Fabrizio Fabelicini, jeśli dobrze przeczytałem, jeśli nie, to przepraszam, na gitarze. Za całość masteringu odpowiada Michał Baj, czyli EPROM. W jego studiu też ten mastering był robiony. I po utworze Secret Crush, w którym usłyszeliśmy Natalii Olivieri, proponuję jeszcze jedno nagranie ze zbliżającej się płyty. Let Me Be The Now i Mr. Crime presents Late Night Silence. Proszę Państwa na te nowe nagrania Stereo Crime'a. Ja przyznam, jestem pod wrażeniem. Znowu jestem pod wrażeniem. No ale również z tego powodu, że no, że ta stylistyka trochę kiczu momentami, podkręcona tymi wszystkimi zabawkami rodem z lat 80. daje coś takiego ambiwalentnego. Z jednej strony właśnie ten kicz, z drugiej strony dobry napęd, z trzeciej strony gdzieś tam powrót do przeszłości i to dosłownie, bo myślami staje się 8-latkiem, a może 5 nawet. No w każdym razie gdzieś daleko, daleko na początku lat 80. jestem z tą muzyką Crime'a. I to rzadko się zdarza w moim umyśle, kiedy właśnie ten element kiczu połączony z taką motoryką daje dużo dobrej energii i nie zawstydza i nie powoduje takiej sytuacji, że nie, no czegoś takiego to... No, w każdym razie jest to ciekawa kompozycja, ciekawe nagrania. Są to ciekawe nagrania, które nie są pewnie czymś odkrywczym, ale ciekawe w tym wszystkim jest to, że powstały w XXI wieku, a smakują tak, jakbyśmy wyciągnęli je z jakiejś płyty wydanej w latach 80. I wczoraj, kiedy przygotowywałem się na spotkanie z Państwem, kiedy sobie wieczorem włączyłem nagrania Wojtka, to zaczęły pojawiać się różne rzeczy w głowie i różne, przeróżne skojarzenia. Ale to pierwsze po wysłuchaniu wszystkich nowych nagrań pana Crime'a doprowadziło mnie do tego dżentelmena. Okay, you ready? Yeah. What's happening? This is Marcus Miller and you're listening to program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. What? Marcus Miller zagości teraz na naszej antenie, a to z tego powodu, że właśnie te jego pierwsze płyty z lat 80., jego autorskie płyty, bo jak wiadomo jest również producentem wielu wyjątkowych nagrań. Do tych nagrań jeszcze dziś przejdziemy. W każdym razie te pierwsze płyty Markusa Millera w moim przekonaniu bardzo podobnie smakują jak te nowe nagrania pana Crime'a. Spróbujmy może zastanowić się, pochylić się nad pierwszą płytą, debiutancką płytą Markusa Millera. To był rok 1983. Album nosi tytuł Suddenly, a na nim nagranie Loving You. You're so stop loving you. No, never. See, you make my life worth living. You're the song I'm singing. Ooh, all the love you're giving me. You're the cherry on my sundae, the diamond in my rain. You're the reason I smile like I do. You're the cherry on my sundae, the diamond in my rain. You're the one who makes me wanna sing. Keep